تفسير: يا أيها الذين آمنوا، أي لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ اور نہ تم منہ موڑو اس سے، وانتم تسمعون حالانکہ تم سنتے ہو. یعنی اللہ تعالی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر اس کی اطاعت کرو، نہ کہ سننے کے بعد سنی انسنی کر دو یا منہ موڑ لو. پھر مزید فرمایا: ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین قالوا سمعنا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وہم لا يسمعون حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. کچھ لوگ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، حالانکہ ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی بات کے سننے کے بعد انسان کا جواب اس کے مطابق نہ ہو، خواہ زبان سے یا عمل سے، تو یہ رویہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کہ گویا سننے والے نے کچھ سنا ہی نہیں. سنتا کون ہے؟ جو جواب دیتا ہے. جو جواب نہ دے گویا وہ سنتا ہی نہیں. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، پھر اس کے مطابق عمل نہ کیا، اطاعت نہ کی، گویا اس نے سنا ہی نہیں. ان شر الدواب، بھی بلا شبہ بدترین جانور دواب دابہ سے ہے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم، بہرے گنگے، الذین، وہ لوگ، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے. اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں، یعنی انسان ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہاں ان انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے جو احساسات سے خالی ہیں، جو اپنے سننے اور بولنے کی حس کو استعمال نہیں کرتے، جو حق بات سنتے نہیں، حق بات کہتے نہیں، ان کے کان اور منہ حق کے لیے بیکار ہیں. بات یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب حق بات پیش کی جائے، ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو حق کے سمجھنے کے لیے استعمال کرے، کیونکہ یہ صلاحیتیں بھی اسی نے دی ہیں جس نے حق کو بھیجا ہے، اور ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حق کو پہچانے اور اس کے مطابق عمل کرے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کا سننا جانوروں کا سا سننا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام سے بدتر قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی دل ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن سے وہ سمجھتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، اولئک کالانعام، ایسے لوگ انعام یعنی مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم ادل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اولئک ہم الغافلون، ایسے لوگ غافل ہیں. یہاں پر لا یعقلون کہا گیا، وہاں غافلون کہا گیا. تو غافل کون ہوتا ہے؟ جو عقل استعمال نہیں کرتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیوں نہیں سنتا اور کب نہیں سنتا اور کون نہیں سنتا؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان اسی چیز کو سنتا ہے جس سے اس کو دلچسپی ہوتی، جس میں اسے اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کو دلچسپی صرف دنیا سے ہے، جن کی محبت اور جن کی ساری توجہ صرف اس دنیا میں ہے، ان کو آخرت کی بات سننے سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ جن کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور چیزوں سے ہیں، پھر وہ بھلا ان کی بات کیوں سنیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ان کو ضرور سنوا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ ان کو سنواتا یعنی زبردستی سنواتا، لَتَوَلَّوْا، البتہ وہ منہ موڑ جاتے، وَهُمْ مُوْرِدُونَ، اور وہ تو ہیں ہی اعراض برتنے والے۔ یعنی کچھ لوگوں کو اللہ تعالی سننے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جو غلام ایک پیسے میں چور ثابت ہو، اس کو اس کا مالک ایک لاکھ کی امانت کیسے سونپے گا؟ یعنی جو شخص ایک پیسے کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، اسے لاکھ کا امین کیسے بنایا جائے؟ یعنی اگر کوئی شخص ایک روپیہ نہیں سنبھال سکتا تو آپ اسے لاکھ روپیہ کیوں دیں گے؟ اگر آپ پھر بھی دیں گے تو غلطی کس کی ہوگی؟ یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سننے کی توفیق نہیں دیتے، تو پھر شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ جیسے پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو پھر عموماً لوگ کیا ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں کہ جب اللہ ہی نے پردہ ڈال دیا تو پھر لوگوں کا کیا قصور؟ اس کا جواب ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے سننے کی صلاحیت کیوں چھینتا ہے؟ اس لیے کہ وہ شخص اس بات کا ثبوت نہیں دیتا کہ وہ سننے کے لائق ہے، یا سن کر وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھائے گا، یا اس سے کوئی صحیح راہ پائے گا۔ اس لیے فرمایا، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا ہوتا، یعنی اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے، یعنی اللہ کو معلوم تو ہے، مراد یہ کہ وہ اپنی بھلائی کو ظاہر کرتے، پروف کرتے، تو انہیں سننے کی توفیق بھی مل جاتی۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ایسا موقع بھی نہیں دیتا کہ سنوائے۔ اور خیر سے مراد یہاں کیا ہے؟ حق کی طلب، نیکی کی خواہش۔ کیونکہ بغیر طلب کے اگر کسی کو بھی کوئی چیز دی جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا اگر کسی شخص کو بھوک نہ لگی ہو اور آپ اس کو کھانا کھلائیں تو کیا کرے گا؟ کھائے گا نہیں، اور اگر زبردستی اس کے منہ میں ڈالیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ الٹ دے گا۔ اسی طرح پتھر پر آپ پانی ڈالیں، بیج ڈالیں، اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا، کیونکہ پتھر کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں، وہ طلب ہی نہیں۔ کوئی بات خواہ کتنی ہی کارآمد کیوں نہ ہو، کسی بات میں کیسی ہی سچائی کیوں نہ ہو، لیکن ہر شخص اس کو پانے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وجہ؟ دلچسپی کا نہ ہونا، طلب کا نہ ہونا، ضرورت کا نہ ہونا۔ اور عام زندگی میں بھی کون انسان بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہے؟ بصیرت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ سننے کے بھی کچھ لیولز ہیں نا، एक होता है महज सुन लेना और एक होता है सुनकर उससे कोई नतीजा निकालना, और एक होता है सिर्फ जाहिरी आवाज को सुनना, और एक होता है उसके हिडन मैसेज को भी समझ लेना। मसलन एक माँ अपने बच्चे की आवाज को जब सुनती है तो उसका मतलब भी समझ लेती, हालांकि वो आवाज को इतनी वाजे नहीं होती, वो मैसेज इतना क्लियर नहीं होता, क्योंकि माँ को अपने बच्चे में दिलचस्पी है, मोहब्बत है, उसका दिल है उसमें, तो वो जो दिलचस्पी का ज्यादा होना है वो मुश्किल से मुश्किल बात को भी जो आम इंसानों को समझ नहीं आ सकती वो उसको समझा देता है। तो एक माँ का अपने बच्चे की आवाज को सुनकर उसका मतलब समझ लेना मुख्तलिफ है उस शख्स की निस्बत जो उस बच्चे की महज आवाज सुन रहा है। तो दोनों के समझने के लेवल में फर्क क्यों है? एक का अपने बच्चे में दिलचस्पी रखना और दूसरे का उसमें दिलचस्पी ना रखना। तो जिस शख्स को अल्लाह ताला की जात में, उसकी कुदरत में, उसकी सिफात में कोई दिलचस्पी ही नहीं, फिर भला वो अल्लाह की बात क्यों सुनेगा? इसलिए यहां आप सबको एक नसीहत करना चाहूंगी कि लोगों को अल्लाह की बात सुनाने से पहले उनके दिल में अल्लाह की जात से दिलचस्पी पैदा करें, जमीन को हमवार करें। ये तबलीग की हिकमत में से है। आमतौर पर हम डायरेक्ट बात सुनाने की कोशिश करते हैं कि बस किसी तरह दूसरे को सुना डालें, पहुंचा दें उसको। ठीक है, सुनाने से ही बात बनेंगे, लेकिन उससे पहले उस चीज में उसका इंटरेस्ट डेवलप करें, उसे अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां दिखाएं, अल्लाह ताला के बारे में बात करें, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में डालें, फिर आपको जबरदस्ती सुनवाने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि, लब्बैक कहो अल्लाह के लिए और रसूल के लिए। इस्तजीबू का क्या मतलब है? जवाब दो, बात मान लो, यानी अल्लाह और रसूल की बात मान लो। कौन सी बात? इज़ा दाअकुम, जब वो बुलाते हैं तुमको, किस चीज की तरफ? लिमा यहयीकुम, उस चीज की तरफ जो तुमको जिंदगी बख्शती। अल्लाह और रसूल पुकार रहे हैं, पुकार सुन लो। किस चीज की तरफ पुकार रहे हैं? उस चीज की तरफ जिससे तुम्हें जिंदगी मिलेगी। क्या है वो चीज जो तुमको जिंदगी देने वाली है? ले मा, मा क्या है यहां? इसके कई माने किए गए हैं। अब यानी एक इंसान को क्या चीज जिंदगी बख्शती है, एक माना इसका कुरान पाक लिया गया है, यानी अल्लाह की ये किताब इंसान के अंदर ऐसा फर्क पैदा करती जैसे एक मुर्दा और जिंदा का फर्क होता है। पीछे भी इसके मुतल्लिक आप पढ़ चुके हैं, अव अमन कान मैतन फअहयैनाहु, क्या भला वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदगी बख्शी। तो मुर्दा से मुराद वहां कौन था? काफिर। जिंदगी मिलने का मतलब क्या? मुसलमान होना। और फिर मुर्दा का एक और माना क्या लिया गया था वहां? कि जो दीन से गाफिल हो। और जिंदगी क्या है? दीन का इल्म। तो यहां भी एक माना इससे कुरान और इस्लाम का है कि अल्लाह और रसूल जब तुम्हें अपने अहकामात की तरफ बुलाएं, अपनी किताब की तरफ बुलाएं, इस दीन की तरफ बुलाएं, तो क्या करो? उनकी पुकार सुनो और सुनकर जवाब दो। जो सुनना ही ना चाहे और सुनकर फिर जवाब ना दे तो फिर वो तो एक बदतरीन जानवर है। उसकी जिंदगी में और जानवर की जिंदगी में कुछ बड़ा फर्क नहीं, क्योंकि जानवर भी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जीते हैं। खाना पीना, शादी, घर, अपने मशगले, ख्वाहिशात वगैरह वगैरह। جو بھی ان کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر جانور کی دلچسپی مختلف ہوتی ہے، تو ایسے لوگ جن کی زندگی میں اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہنا نہ ہو، ان کی زندگی بھی پھر صرف کس کے گرد گھومتی ہے؟ کھانے پینے، شادی، گھر اور کام کے گرد، اور بس ان کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد پھر نہیں ہوا کرتا. حضرت مسیح علیہ السلام اس کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے. یعنی زندگی صرف کھانا کھانے سے نہیں ملتی. اگر آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں کہ زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے، تو آپ کو بتائے گا آکسیجن ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود کئی لوگ صرف جانوروں کی طرح جیتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے. یعنی اللہ کی باتیں انسان کو زندگی بخشتی ہیں، زندگی کو ایک معنی دیتی ہیں، زندگی کو ایک رخ دیتی ہیں، ایک روح دیتی ہیں، زندگی کو ایک نئی سوچ اور ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جذبہ دیتی ہیں. ایک اور معنی اس کا کیا کیا گیا ہے؟ جہاد. کیونکہ یہ سورۃ الانفال، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان تھی اس کا تذکرہ ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں اس سے مراد پھر جہاد لیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں جہاد کے لیے پکارے تو اس میں اپنی موت نہ سمجھو، اس میں اپنی زندگی سمجھو. کیونکہ اگر تم اس کے راستے میں جد و جہد نہیں کرو گے، دشمنوں کا مقابلہ نہیں کرو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ تم دبا دیے جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہو کر رہ جائے گی. ایک محکوم کی زندگی، ایک غلام کی زندگی، ایک مظلوم کی زندگی کیا زندگی ہے؟ وہ جینا کیا جینا ہے جو غلامی کا جینا ہے، جس میں انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنے رب کی اطاعت ہی نہ کر سکے، اس کے احکامات پر ہی نہ چل سکے، اور اس کا جینا ایک کافر کا سا جینا ہو جائے. تو پھر زندگی کیا ہے، کس میں ہے؟ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے میں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بے شک وہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اس کا کیا مطلب، اور آیت کے پہلے حصے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پہلے حصے میں کہا کہ اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، جواب دو، ان کی بات مانو. اور دوسرے حصے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی اس سے پہلے پہلے مان لو کہ تمہارے اندر سے ماننے کی صلاحیت پھر چھن جائے. یعنی اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان حائل ہو گیا سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی اس کا کہ وہ صلاحیت نہ چلی جائے ماننے کی. کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں ایک خاص موقع اور چانس ہوتا ہے، جب اس کو اللہ کی پکار پہنچتی ہے، اس کو سمجھ میں آتی ہے. اگر انسان اس کا جواب نہیں دیتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ایسے شخص سے کیا کیا؟ اس کی صلاحیت چھین لی. یہ بات جو میں نے آپ سے کی ہے، اس کی تائید امام ابن جریر کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، جب چاہتا ہے ان کے اور دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح بندے اور دل کے درمیان حائل ہونے سے ایک مراد موت کا آنا بھی لیا گیا ہے. یعنی اللہ جب چاہتا ہے بندے کا دل بند کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. تعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اور اگر موقع ہاتھ سے چلا گیا, تم نے اللہ کی پکار پر جواب دینے میں سستی کی اور چانس ختم ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ موت آئے گی, اور موت آئی تو کیا ہوگا؟ اسی کی طرف تم کو واپس جانا ہوگا, پھر وہاں جا کر تو تم کچھ نہ کر سکو گے. تو اس سے پہلے کہ صلاحیت چھن جائے, اس سے پہلے کہ موقع چلا جائے, پکار پر لبیک کہو, اس چیز کو قبول کر لو جو بظاہر مشکل نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں حیات بخش ہے, زندگی بخشنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں, انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی, اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے اللہ جو دلوں کا پھیرنے والا ہے, میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. بعض روایات میں آتا ہے, اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر جما دے, یعنی وہ ادھر ادھر نہ گھومے. پھر اسی طرح ایک اور معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے, یعنی بندے کے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بندے کے دماغ تک پہنچے, یعنی ابھی خیال اٹھا ہی دل سے اور دماغ تک نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا چل گیا. اس کا پھر ریلیشن پچھلے حصے سے کیا ہوگا کہ جب بھی کسی انسان تک اللہ کی بات پہنچتی ہے, پیغام آتا ہے, تو اس کے ری ایکشن کے طور پر, آپ دیکھیے کہ جب بھی ہم کوئی حکم سنتے ہیں تو فوراً ہمارے دل میں کوئی خیال آتا ہے نا. مثلاً کیا خیال آتا ہے؟ یا تو آتا ہے الحمدللہ یہ بات پتہ چلی, انشاءاللہ جلد عمل کریں گے, بہت اچھا خیال آتا ہے, بہت خوبصورت جذبہ پیدا ہوتا ہے دل میں. ابھی وہ اٹھا ہی, آپ کے دماغ تک نہیں آیا, اللہ کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جس کو میں نے پکارا تھا اس نے میری پکار کا جواب کیا دیا. اور دوسرا بندہ کیا کرتا ہے جب اس تک اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے؟ کہتا ہے کیا مصیبت, اور پھنس گئے, یہ کیسے ہوگا, یہ نہیں ہوتا مجھ سے. اب یہ بھی جو دل میں خیالات کا طوفان اٹھا, یہ بھی پتہ چل گیا اس کو. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ تم بات مان لو, ورنہ اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی بات سن کر تمہارے اندر کس قسم کی ہلچل ہوئی. اور پھر بھاگنا کہاں ہے نہ کر کے اور نیگیٹو ری ایکشن کے ساتھ, یہ تم کو پتا ہونا چاہیے کہ واپسی اسی کی طرف. وہ صرف ظاہری حال کو نہیں جانتا, وہ تو اندر کو بھی جانتا ہے. مثلا اللہ کا کوئی حکم سن کر ہم ماننا چاہتے ہیں یا نہیں, ہو سکتا ہے کسی سامنے بیٹھے ہوئے انسان کو تو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے, ہم کس دل سے سن رہے ہیں, کس شوق سے سن رہے ہیں, کیا نیتیں اور ارادے باندھ رہے ہیں, کسی کو نہ پتہ چلے, پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے تمہارے دلوں نے کیسا ریسپانس کیا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ, اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے, اس کے بغیر کوئی چیز اوپر جا ہی نہیں سکتی. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے. اسی لیے تو نیتوں کا اجر ہے, آپ نے کوئی حکم سنا, آپ نے نیت کر لی, حالات نے ساتھ نہیں دیا, آپ نہیں عمل کر سکے, لیکن سننے کے بعد جو فوری خیال آیا اور فوری وہ جو رسپانس تھا, وہ آپ کے لیے نیکی یا بدی کے خانے میں لکھ لیا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل کی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے. اگر دل کے اندر خیر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات کا جواب لبیک میں ہو, کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات ایسے ہیں یا نہیں، میں تیری بات قبول کرتی ہوں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، میں اس پر کوئی انکار نہیں کرتی، کوئی حکم سمجھ میں نہ بھی آئے، دل کو نہ بھی لگے، ماننے کو نہ بھی دل چاہے، تو بھی فوراً کیا، اللہ میرے اندر تو اتنی حکمت نہیں، میری عقل تو اتنی نہیں، میرے حالات تو ایسے نہیں، میرا ماحول تو اتنا سازگار نہیں، لیکن تو میرے دل کو جانتا ہے کہ میں اس حال میں مرنا چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے راضی۔ تو یہ جو انسان کا ایک محبت بھرا جذبہ ہے، یعنی انسانوں کو تو آپ اپنا دل کھول کے نہیں دکھا سکتے، لیکن اللہ جانتا ہے یہاں کیا طوفان برپا ہے۔ تو اگر وہی کم از کم ایک مثبت اور ایک پازیٹو ہو، تو اس سے بھی آپ کے اوپر سے جو نافرمانی کا یا شیطان کی پیروی کا ایک لیبل ہے وہ ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس پر سب سے زیادہ نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کی بات کے جواب میں ہمارے دل کا حال کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہاں خیر ہوئی نا تو پھر باتیں سمجھ میں بھی آنے لگیں گی۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی بھی دل میں ہی ہوتا ہے، ویعلمکم اللہ، اور اللہ تم کو سکھا دے گا، وہ طریقے بتا دے گا کہ اب عمل کیسے کرنا ہے، لیکن نیت تو کرو۔ ہماری مشکل کیا ہے، جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تو پہلے ہی درجے پہ کیا کہتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امپاسبل، میں تو کر ہی نہیں سکتی، یہ تو اگلے زمانے کے مسلمان کرتے تھے۔ اب جب آپ نے شروع میں ہی انکار کر دیا تو پھر آگے ہوگا کیسے کچھ، ہوگا تو تبھی نا جب آپ کرنے کی نیت باندھے، اور نیت کی درستگی کے لیے یہ بات کہ وہ انہ الیہ تحشرون، کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، جاؤ گے کہاں، اس کو نہ کر کے بھاگتے ہو، اس کا حکم سن کر بھاگو، کہاں بھاگ کے جاؤ گے، کہاں، ذرا امیجن کرو، بھاگ رہے ہو تم اللہ سے، کہاں تک دوڑ لگائیں گے، زمین تو ہم کو اتنی بھی اجازت نہیں دیتی اپنی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے کہ ہم ذرا سا اوپر ہی اٹھ جائیں کہیں، وہ تو پکڑے ہوئے، گریویٹی نہیں ہم کو پکڑا ہوا ہے، کیسے جکڑے ہوئے ہیں، اٹھے نہ بھاگیں کہیں، کہاں جائیں گے، کبھی ہم نے اس پل کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ ہمارے پکڑنے کا بھی ایک انتظام۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وہیں سمیٹے جاؤ گے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا کوئی حکم سن کر عمل کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ معلوم نہیں کس وقت نیت بدل جائے، معلوم نہیں کس وقت ارادہ کھوٹا ہو جائے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک حکم سنتے ہیں، سچا پکا وعدہ کرتے ہیں کہ عمل کریں گے، پھر اس کے بعد عمل کرنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں، اب دل بیچارہ تو بدلتا رہتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں کہ وہ بھول بھلا جاتے ہیں یا نیت ہی بدل چکی ہوتی۔ تو اس سے پہلے کہ تمہاری نیت بدل جائے، ارادہ بدل جائے، تم کیا کرو، عمل کر ڈالو، جواب دے دو۔ اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی، اللہ تعالیٰ کا پکارنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا۔ اللہ تعالیٰ کی پکار کو آواز کی شکل میں ہم نہیں سنتے، ان آیات کی شکل میں ہم تک پہنچتی۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا تعلق ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ کرام کے کان آپ کی آواز کو سنتے تھے، پکار کو سنتے تھے، لیکن اب ہم اس پکار کو تو نہیں سن سکتے، مگر جس طرح قرآن کی آیات ہم تک پہنچتی ہیں، ایسے ہی احادیث بھی ہم تک لکھی ہوئی پہنچتی ہیں۔ صحابہ کرام جو آپ کی آواز سنتے تھے، ان کے لیے تو یہاں تک حکم تھا کہ نماز توڑ کر بھی آپ کی بات کا جواب دیں۔ ابو سعید بن مالا کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ میرے سامنے سے گزرے اور مجھے بلایا، میں نماز ختم کر کے حاضر ہوا تو مجھے فرمایا، تم میرے بلانے پر فوراً کیوں نہ آئے، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، پھر آپ نے فرمایا میں جانے سے پہلے تمہیں قرآن کی بڑی صورت بتاؤں گا، ان اس کے بعد اور کام بتایا آپ نے اور پھر فرمایا کہ جانے سے پہلے تم کو قرآن کی ایک بڑی صورت کے بارے میں بتاؤں گا. جب آپ جانے لگے تو میں نے آپ کو یہ بات یاد دلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں. اسی سے پھر علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر والدین بھی بلائیں تو نفلی نماز کو توڑ کے جواب دینا چاہیے، اور پھر وہ لوگ جو والدین کے درجے میں آئیں مثلا استاد ہیں یا اور بزرگ ہیں تو ان کی بات کو بھی سن کر ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ بلائیں تو کام چھوڑ کر ان کی بات سننی چاہیے. ایسا کیوں ہے؟ جاتی نہیں کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں اور ماں باپ کی بات سننے چل پڑیں، یا استاد نے بلایا تو اپنا کام چھوڑ دیں اور پھر چل پڑیں اس کی بات سننے کو، یہ ترجیح کیوں دی گئی؟ مثلاً یہ کہ ماں باپ کی بات کا جواب تو اس لیے بھی دینا چاہیے کہ جب ہم بچے تھے اور ہم روتے تھے تو ماں اپنی نیند چھوڑ کر اور اپنا کام چھوڑ کر ہماری پکار پہ حاضر ہوتی تھی. جو ہمارے بزرگ ہیں خواہ وہ ماں باپ ہوں یا دادا دادی ہوں یا استاد ہوں یا اور جو بھی بزرگ ہوں، ان کے ہم پر احسانات ہیں. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس آپ کے لیے کوئی ایسی نصیحت ہو، ایسا کام ہو، ایسی بات ہو کہ جو آپ کی زندگی میں بہت فائدہ دینے والی ہو، اور اگر آپ اس کو مس کر جائیں تو بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں، کیونکہ یہ رشتے یا یہ تعلق جو ہیں خیر خواہی پر مبنی ہیں. جو خیر ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے ہے وہ کسی اور کے ہاں کہاں ہوگی، جو تڑپ اور درد استاد کے دل میں اپنے شاگرد کے لیے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے دل میں آپ کے لیے نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کا بلانا محض آپ کا وقت ضائع کرنا یا آپ کو ستانا نہیں، بلکہ خیر پر مبنی ہوتا ہے. اس لیے خصوصی طور پر یہ حکم دیا گیا.